Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 3 marca, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Blisko 1 200 000 osób przyjęło 2 dawki szczepionki. W sumie wykonano niemal 3 400 000 szczepień. Są amerykańskie sankcje wobec Rosji. Nałożono je w związku z próbą otrucia i aresztowaniem Aleksieja Nawalnego. Są tu niewinni 3 kobiety, które w Płocku rozklejały wizerunek Matki Boskiej w tęczowej aureoli. W Polsce przeprowadzono niemal 3 400 000 szczepień przeciwko COVID-19. Dwiema dawkami preparatu zaszczepiono prawie 1 200 000 osób. Obecnie są szczepieni seniorzy w wieku 70 lat i więcej oraz nauczyciele. Wczoraj Polska otrzymała dostawy szczepionek 2 firm, Pfizer i AstraZeneca. Problemem w szczepieniach są zmniejszane przez producentów dostawy preparatu, mówi prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. Brak szczepionek jest tym krytycznym elementem, który nam w tej chwili ogranicza tą akcję. Warto też pamiętać, że AstraZeneca, która przyjechała, początkowo miała być dwukrotnie wyższej dostawie, dwukrotnie więcej miało jej przyjechać i miała przyjechać w ubiegłym tygodniu, więc z niepokojem patrzymy na kolejne dostawy. W ubiegłym tygodniu dostawa szczepionek firmy Moderna była o połowę mniejsza niż wcześniej deklarowano. Zamiast 300 000 dawek firma dostarczyła 150 000. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dzisiaj o niemal 8 000 nowych zakażeń koronawirusem. Stany Zjednoczone ogłosiły sankcje wobec Rosji za próbę otrucia i późniejsze aresztowanie działacza opozycyjnego Aleksieja Nawalnego. Przedstawiciele administracji Joe Bidena wezwali Moskwę do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia opozycjonisty. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Podczas telekonferencji w Waszyngtonie wysocy rangą przedstawiciele administracji Joe Bidena poinformowali, iż amerykański wywiad z dużym stopniem pewności ocenił, że to rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa jest odpowiedzialna za próbę otrucia Aleksieja Nawalnego. W odpowiedzi Stany Zjednoczone wprowadziły sankcje finansowe, wizowe i handlowe wobec grupy Rosjan oraz podmiotów zaangażowanych w rosyjski program broni chemicznej, a także odpowiedzialnych za uwięzienie Aleksieja Nawalnego. Działania Waszyngtonu odpowiadają sankcjom ogłoszonym wcześniej przez Unię Europejską i Wielką Brytanię i zostały wprowadzone w koordynacji z Brukselą. Prezydent Biden uważa, że naród rosyjski ma prawo do wolności słowa i zgromadzeń oraz wolnych mediów, a także krytyki władz w ramach otwartego procesu politycznego. Powiedział przedstawiciel administracji, dodając, że władze na Kremlu w coraz większym stopniu ograniczają prawa obywatelskie i możliwości działania opozycji, a także obrońców praw człowieka. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Płocki Sąd Rejonowy uniewinnił 3 kobiety oskarżone w związku z rozklejaniem nalepek z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej w tęczowej aureoli. Sąd uznał, że kobiety nie popełniły przestępstwa, ich czyny były rodzajem prowokacji, która nie ma znamion czynu zabronionego. Instytut Ordo Iuris wnioskuje o pisemne uzasadnienie wyroku, a po jego otrzymaniu zamierza złożyć odwołanie. Według adwokata z Instytutu Filipa Wołoszczaka kobiety naruszyły artykuł o obrazie uczuć religijnych. Tego czynu można dokonać również w zakresie zamiaru ewentualnego. Czyli gdyby się spodziewały, że kogoś może to obrazić, naruszyć czyjeś uczucia religijne, można by już uznać, że popełniają przestępstwo. A na pewno się z tym godziły, no bo czemu w takim razie robiły to pod osłoną nocy, tak druga, trzecia, czwarta w nocy. Druga rzecz, którą trzeba pamiętać, kiedy to było zrobione. No było to zrobione w największe święto katolickie, czyli Wielkanoc. Za obrazę uczuć religijnych grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat. Elżbieta P., Anna P. i Joanna G. rozlepiły nalepki wokół kościoła świętego Dominika w Płocku na Mazowszu, m.in. na koszu, na śmieci i na przenośnej toalecie. Prokuratura wnioskowała o wymierzenie wszystkim oskarżonym kar ograniczenia wolności i prac społecznych. Obrona domagała się uniewinnienia. W Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie otwarto wystawę Łączy nas Kazimierz Górski. Dzisiaj przypada 100. rocznica urodzin legendarnego trenera. Wystawę otworzył wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu profesor Piotr Gliński. Kazimierz Górski był największym polskim trenerem w obszarze piłki nożnej, ale być może także jednym z największych polskich trenerów w ogóle. Jego sukcesy były niepodważalne i największe. Szef Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie Sławomir Majcher nawiązywał do tytułu wystawy Łączy nas Kazimierz Górski. Sepp Blatter powiedział, że pan Kazimierz Górski miał taki wielki dar

still don't even know what it is. I still don't even know what it is. I still don't even know what it is. W tonacji trójki Katarzyna First-Wojtkowska przy konsolecie programu trzeciego, przy komputerach dzisiejszej audycji Aleksandra Kaczkowska. Przy mikrofonie Piotr Baron. Jeszcze raz dobry wieczór Państwu. Przywitała Państwa Agata Karczewska, która to Agata zyskuje coraz więcej zwolenników i fanów wśród słuchaczy trójki. Między innymi pan Paweł z Radomska podpisuje się pod każdym wykonaniem Agaty. I pan Marek z Poznania. Dziękuję za korespondencję. Adres współpracujący piotr.baron@polskieradio.pl. Oczywiście jest również walizeczka w tonacji trójki, a dziś w walizeczce płyty i artyści, którzy nie pojawiają się na antenie radiowej od rana do wieczora. Takie płyty lubię najbardziej. Teraz Kraków Street Band. Wtorkowa donacja trójki to był Kraków Street Band. Tytuł pod fascynującym tytułem Flip, Flop and Fly. No i skoro zaczęliśmy od polskich artystów, bo była i Agata Karczewska i przed chwilą Kraków Street Band, to jeszcze jeden polski zespół, fenomenalny, nazywają się Blues Junkers. Taka prosta piosenka, jakże ładna, jakże ładnym przekazie o tym, że po prostu lubimy muzykę. To był zespół Blues Junkers. Z zespołem Blues Junkers, a w zasadzie z wokalistką Blues Junkers, będzie związana pewna niespodzianka jutro w programie. Trzy wymiary gitary. Dziś, dokładnie 45 minut temu, dostałem ładną, nową płytę i jutro ona się pojawi po godzinie 19 w gitarach. A z walizeczki w tonacji trójki teraz pierwsza płyta zagraniczna, kobieta, nazywa się Mina Crowley i zaśpiewa tak. Mina Crowley. Jeszcze chyba jutro też w gitarach sięgniemy po tę płytę, bo od dawno jej nie było. Dostaję od Państwa listy, bardzo dziękuję. Teraz dziękuję panu Michałowi Starnowa, który napisał: myślałem, że już się przyzwyczaiłem do nowych godzin, ale jednak nie. Dopiero przed chwilą przypomniałem sobie, że przecież tonacja. Przepraszając za drobne spóźnienie, melduję się przy radioodbiorniku. Panie Michale, miło mi jest przywitać pana i proszę nie przepraszać, nic się nie stało. Mamy jeszcze prawie 37 minut wspólnego słuchania płyt. No i teraz mam nadzieję, że z przyjemnością posłucha pan wspólnie z nami J.J. Cale'a. She been stepping out on the street. Lord, she been hanging out. Ain't nobody had heard this week, but it won't take long. Lord, Lord, there's trouble in the city. Lord, Lord, there's trouble in the city. Lord, Lord, there's trouble in the city. And I hope it comes. trouble in the city. Law, law, the trouble in the city. Law, law, the trouble in the city. And I hope it don't mess with me. Taka klasyka w tej osłowionej walizeczce to jest norma, ponieważ uwielbiam takie dźwięki. Trouble in the City, tak był zatytułowany ten utwór i to był mistrz J.J. Cale. Tonacja trójki wtorkowa i teraz 9 minut utworu. Przed nami zespół Jam. Gdybyś spojrzał w przedświcie na zachodzącą Niezbyt często odtwarzana płyta, nawet u nas, Muza, zespołu Jam, śpiewał oczywiście Maciej Balcer. Dziękuję Państwu za całość korespondencji i być może jeszcze ktoś z Państwa pamięta, że kiedyś dawno temu w Trójce zapraszałem Państwa na koncerty takiego duetu, który nazywał się Moland i Arbuckle. Świetna drużyna, świetnie się jej słucha, szczególnie w małych, zatłoczonych klubach. Ale to było jeszcze przed pandemią. Dziś w tonacji Trójki Moland Arbuckle. Someone I was told could trump my game. I Abakl. To jest ta kategoria koncertów, kiedy w klubie panuje niesłychany ścisk, a muzycy są na wyciągnięcie ręki i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś tego doświadczymy. Teraz dwie płyty muzyków, których nie trzeba specjalnie przedstawiać Państwu, dlatego że też wielokrotnie o nich mówiłem, szczególnie przy okazji Rawy Blues. Rozpocznie Lillette. Electrical man, I'll fix you up, darling. you say you want me to do what? Well, I just got through fixing the electric yesterday. I'm telling you, you want me to fix the car now. Musical, mechanical, electrical. Musical, Mechanical, Electrical Man. Jeśli sądzą Państwo, że jest trochę zwariowany, mają Państwo rację, ale to mnie w jego muzyce pociąga najbardziej. Świetny występ na Rawie Blues. Świetny również występ tego zespołu, który teraz przed nami. Nazywają się Room Full of Blues. Choć zawsze, kiedy prezentuję ich utwory z płyt, żałuję, że nie wszyscy mieliśmy okazję zobaczyć to, co wydarzyło się po koncertach Rawy Blues na tak zwanym Jam Session, bo tam muzycy zespołu Room Full of Blues po prostu przekroczyli wszelkie granice. Room Full of Blues teraz w tonacji trójki. That's a pretty good love. Full of Blues, tonacja trójki, zostało nam 13 minut i chyba, jeśli dobrze liczę, 3 płyty. Pierwsza z nich to znowu płyta, która nie pojawia się na antenie od rana do wieczora, jest zatytułowana Black Rock. Jej autorem jest Joe Bonamassa i na dziś wybrałem taki utwór. I know. chyba nie można nie rozpoznać. Płyta zatytułowana Black Rock to był Joe Bonamassa. Z polskich płyt niezwykle sobie cenię krążek zespołu One, zatytułowany Świat Świętych Krów. Dziś z tego krążka w tonacji trójki Krew Mego Miasta, zespół One. Proszę po 19 pozostać z programem trzecim. Pojawi się Grzegorz Hoffman i audycja GH Plus i na pewno będzie dużo świetnej muzyki. No a my dziękujemy Państwu za uwagę i współpracę. Katarzyna Filz-Wojtkowska, Aleksandra Kaczkowska, Piotr Baron. To była wtorkowa tonacja trójki. Do usłyszenia. Another tribe, another brother, torn between his lover and the gun. Another god, another mother weeps to justify the damage done. I wander through the lies and dirt. I wonder, will the meek inherit all the earth?